çocukları anasının yanına. Yanında tutan erkekler çocuğunu yanına alıp otursun. Soru cevap şimdi hocam. Yemekten sonra anaya geçeceğiz. Olmaz mı? Şimdi babada mı? Çocukları ya içeri yollayın. Durdurabileceklerinizi yanınıza alın. Beyzan, hadi bir anaya yanına. İçeri sula bir tane hadi. Şimdi. Yaşar. Buraya. Gel buraya dedin. Çabucak. Yusuf sen de. Şimdi rakamı bırak. Ne diyor ayette? Ayet. Görmedim binlerce olmalarına rağmen ölüm korkusuyla yurtlarını terk ettiler. Şimdi bununla ilgili 3 tane bir veri var elimizde. Onlar şunlar. Ne var? 3 tane ne var? Veri yani anlatılan haber şey var. Data artık ne derseniz de. Diyor ki bir haberin bir tanesinde bu Talip ve Camuk'la kavmiyle alakalı. Bir tanesi diyor ki hastalıktan dolayı bir hastalık vardır bununla alakalı. Bir grupta diyor ki böyle bir haberi yok ama Allah Azze ve Celle olmuş gibi anlatıyor. Bu ayeti nasıl anlayacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Kur'an'dan herhangi bir ayeti okuduğunuzda ilk yapmanız gereken şey o ayetin Türkçe'ye aktarımı ne kadar doğru yani isabetli. Yapmanız gereken şey bu. Bunu da öncelikli olarak en sağlıklı ve en az hatalı bir meali tercih ederek bunu yapabilirsiniz. Bir ikinci, üçüncü, dördüncü meale müracaatınız o şey hakkındaki, o ayet hakkındaki malumatı toparlamaz sizin zihninizde. Çünkü farklı ifade biçimleri sizin zihninizde farklı anlamlar oluşturur. Bunu, bu mevzuyu iyi bildiğini zannettiğiniz birisine sorarak elde edilen bir malumattır. Biz buna nas'ın mantuku deriz. Yani serahaten kullanılan dilin yani Arapçanın kullanan toplum tarafından o kelimelere yüklenilen anlamıdır. Ve biz katiyetle bu nas'ın mantuku dediğimiz anlamı hemen anladığımızı düşünerek zeyt duman geliyor ve beni bunun anlamı, manası budur diye bir kanaat sahibi olamayız. Bu mevzuda ne kadar başkalarının 1, 2, 3, 4 görüşü de zikredilse bu sadece zihinleri bulandırır. Bazen insanlar, alimler, tefsir alimleri bu mevzuda 3 kanaat serdetmiş. Konuşan kişi bunu biraz hava atarak, bak ben bunları da biliyorum şeklinde illa bir şey öğrenme kastıyla değildir. Kimin ne dediği Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediğinin yanında hiçbir şey ifade etmez. Belki okuduğunuz kitapta bu imkanı sağlıyorsa bu ayet hakkında peygamberden gelen nakil nedir? Bizi bağlayacak olan o ayet hakkındaki açıklama peygamberin sözüdür. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselamdan o mevzuda nakledilen sözün ne kadar peygambere nispetinin doğru ve sahih olduğu önemlidir. Hemen öyle bir rivayeti nakli bulduğumuzda bu ne kadar sahihtir diye araştırmalıyız. Yapmamız gereken şey bu. Sorularınız da bu istikamette olmalı. Bu ayeti ben burada şöyle bir anlamla okudum. Bunun aktarımı, Türkçe aktarımı, tercümesi doğru mu? Akabinde peygamber bu ayet hakkında ne demiş? Bu imkanı okuduğunuz kitap veriyorsa size bir şeyler nakletmişse biz haber sözünü öncelikli peygamberin sözü için kullanırız. Haber geliyor sözü bizi hiç bağlamaz. Bu da zihinleri bulaştırır. Çünkü insanlar çoğunlukla haber deyince peygamberden gelen bir söz olarak bunu düşünür ve algılar. Bunun akabinde sahabe bu mevzuda bize ne nakletmiş? Yani Kur'an'ı açıklama, beyan hakkı Resul'ündür. Resul'ün dışındaki ilk kuşak sahabe olunca sahabenin bu mevzudaki tevili önemlidir. Onun dışındaki insanların nakline biz itibar ederiz, söyledikleri söze değil. Bilmen gereken bu. Eğer o ayet hakkında peygamberden işte bu Calut ve Talut hakkında denilmiştir, bu falan topluluk için demiştir, denilmiştir, falan kimseler için denilmiştir diye bir nakil bulamazsa kişilerin görüşü ve kanaati hiçbir önem taşımaz. Bunu anladın mı? Şimdi yapacağın iş herhalde en sağlıklı olarak o ayeti İbn-i Kesir'in tefsirinden okumak, Türkçe mealinin doğruluğunu, akabinde o ayet hakkında zikredilen peygamberden gelen haberler nelerdir? Bunu soracağım. Evet. Senin tekrar edebilirsin sorunu. Hocam, özür, yani bu cehalet, ilmi bilmedeki cehalet ne zamana kadardı, ne dereceye kadardı? İnsanlar tenkit ederken veya insanlarla diyalog kurarken bunların hangisinin özürlü, hangisinin özürsüz olduğunun ayrımını nasıl yapabiliriz? Veya insanlara bir şeyleri anlatırken anlatmaya şöyle korkuyoruz. Acaba tebliğ edersek de yapmayı verirlerse acaba özürlü durumda bırakmak, eğer özür bir... Bunlar veya, bir soru mu? He? Bir soru mu? Birbirine bağlantılı soru. Devam et, bitir o zaman. İnsanları acaba özürlü, mazurlu durumda bıraksak mı daha iyi olur gibi bir düşünce geldi yani. Şimdi cehaletin mazeret oluşu hakkında benim zikrettiğim, telaffuz ettiğim cümleyi hiç hatırlıyor musunuz? İçinizden hatırlayan var mı? Var. Söyle bakayım. Cehalet umumen mazerettir ama herkese her mesele değil. Yani cehalet umuman mazerettir. Ama herkese, her zaman, her meselede değil. Bunu kafada bir yerleştireceğim. Şimdi cehaletin umuman mazeret oluşu ne anlama gelir? Cehalet, bilmemezlik herkes için geçerli olan bir kaydedir. Hiç kimse bundan müstesna tutulamaz. Ha, birisinin bilmediği şey ve seviyesi bir başkasının bilmediği şey ve seviyesi farklıdır. Tabii ki bu cehaleti bilmemeyi anlatma sınırında tutarak, estağfurullah, anlatacağın şeyi, bilmemeyi anlama sınırında tutarsan, şöyle diyeyim, bilmeyen birisinin o bilmediği şeyle amel edip kusur işlemesiyle kişinin bilmediği şeyi başkasına anlatarak doğruluğunu ve sahihliğini bilmeden bundan elde ettiği, kazandığı, irtikap ettiği cürüm başkadır. Bunu anladınız mı? Bunu Kur'an okumadaki Menheç isimli derste şöyle duyarsınız. Kişiyi anlamak istediği, amel etmek için anlamak istediği bir şeyde yanlış yapabilir mi? Yapabilir. Bu yanlış kendisine münhasır kalır. Çünkü bununla amel etmek için okumuş, anlamaya çalışmıştır. Bunun affı, affedilmesi daha kolay. Birisi okurken amel etmenin yanında bunu anlatmak için de okuduysa, anlatırsa buradaki yanlışını bir başkasına aktarmıştır. Ve burada katiyetle kendisi için kolay bir şekilde mazur olmasına rağmen anlatırken ki elde edeceği suçta aynı seviyede mazur sayılmaz. Bunu anladın. Bu ne, nasıldır? Ancak bildiğinden emin olan insan onu anlatsın, başkasına aktarsın. Ve aktarırken de sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan geleni aktarsın, sahabeden geleni nakletsin, bununla yetinsin. Bunu anladın? Evet. Ha. O zaman hangi meselede kimin, ne kadar, hangi seviyede mazur olduğuna dair elimizde mazeret-i metri dediğimiz bir ölçü yoktur. Sen bununla mükellef değilsin. Kimin ne kadar mazur olduğu sana ne? Karşıdakini mazur görme ihtiyatı tekfircilik zihniyetine sahip olanlar için bir köstek ölçüdür. Bunu onun bilmesi gerekir. ben senin hangi konuda ne kadar mazur olabileceğini ne bileyim. Ha, benim kanaatim, görüşüm, senin mazur olmana hükmetmene rağmen, ama sen onu bilmiş, biliyorsundur, çok defa duymuşsundur, onunla amel etmemek için elinden gelen gayreti sarf ediyorsun. Ben sana cahildir, mazurdur hükmünü verebilirim ama aslı böyle olmayabilir. Bunu anladım. Ondan sonra cehalet mazerettir sözünün yanında en sonki sorduğun soruyla alaka, insanlar cehaleten yaptıkları işin hemen sorumluluğunu yüklenmeseler bile bir yerde neden öğrenmediğine dair sorulacaklardır. Çünkü el ilmu faridatun ala kulli muslimin. İlim her Müslümana farzdır. Buradaki farzın seviyesi insana zaruri ihtiyacı olan şeyleri bilmesidir. Neden okumadın, neden öğrenmedin diye sorulacaktır. Bunun hesabını verecektir. Ha, burada şöyle diyebiliriz. Hiç okumadan kendisini cahil hükmüne koyan, kendisini cehalette mahkum eden başka bir suçu yüklenmiş olur. Okuma gayreti içerisinde olup da öğrendiklerinin içerisinde onlar olmazsa, kusurlu öğrenmişse, yanlış öğrenmişse mazeret bunun için geçerlidir. Öğrenmek istemeyen için değildir. Sen de birilerine ben bunu anlatsam bunu duyacak ve yapmayacak, daha çok sorumlu olacak. Ben bunu anlatmayayım şeyin arkasına gizlenemezsin. İnsanlar katiyetle bildiklerini, gördükleri bir münkeri, yapılan kötü bir işi ona mani olma yükümlülüğüne sahiptir. Önce bununla mükelleftir bu insan. Sen söylememekle yükümlülüğü farklı bir şekilde def etmeye çalışıyorsun. Bunu anladın mı? Ha, şöyle diyebiliriz. Adam diyelim ki 30 yaşına, 40 yaşına, 50 yaşına, 60 yaşına gelmiş. Bu adamda cehalet katmerleşmiş. Neden? Bazı meseleleri biz anlatırken iman derslerinin mukaddimesinde bunu buluruz. İman gibi hayatiyet ifade eden bir meseleyi biz anlatırken bazen çatlar gibi bir tavır sergiliyoruz, değil mi? Zorlanıyoruz bunu size anlatırken. Halbuki bu kadar üzerinde durulmuş, anlatılmış bir meselenin anlatılmasında insanlar neden zorlanıyor? Anlamada neden zorlanıyorlar? Bu kadar zor mudur? Anlatılmamış mıdır? Noksan bırakılan bir tarafı mı vardır? Hayır. Böyle değildir. Bu anlatılmıştır. Bizim anlatmadaki zorlandığımız kısım bu meseleyi öncelikli olarak anlatmada acemiliğimizdir. Bunu anlatma melekesine, alışkanlığına sahip olmamışızdır. Keyfiyetli insanları eğitebilecek bir metot, üsluba sahip değiliz. Karşıdakinin anlamayışına sebep iletişim sorunu olabilir. Bu anlatan da olabilir. Ona meseleyi aktaramamışındır. Adam anlamak için gayret sarf ediyor ama anlayabileceği malzemeyle o donatılmamış, ona öğretilmemiş. Aynen şöyle düşünün. Belki yabancı bir dilin karşısında o dili bilmeyenin tavrı gibi olmaz ama bazen daha tehlikeli olabilir. Yani sadece Almanca'dan başka dil bilmeyen adama ben Türkçe veyahut Arapça gidip desem ki senin yaptığını şunlar şirktir, küfürdür desem, ben ona anlatmış sayılır mıyım? Onun anlayacağı dilde onu ona söylemem gerekiyor. Ha, iletişim sorunu ise aynı dili konuştuklarını düşünen insanlar. Kaldı ki günlük hayatlarında sadece yeme, içme, yatıp kalkma gibi şeylerin dışında hiçbir kelime kullanmayan bu insanlara sen tevhidi anlatmaya kalktığında onlara nasıl bunu anlamalarını sağlayacaksın? Ha, Allah Resulüne baktığında daha bülü çağına ermemiş İbn Abbas'a terkisine bindirdiğinde diyor ki ya gulam inni uallimuke kelimati. Ey çocuk diyor, sana bazı şeyler öğreteceğim. Mesela en önemli kısımdan birisi idesteente festa'in billah. Yardım istediğinde, yani muavenet, yardım istediğinde sadece Allah'tan istediyor. Bülü çağına ermemiş bir çocuğa tevhid içerikli hem de veciz bir üslup kullanarak anlatmaya çalışıyor. Şimdi bu insanlara Allah'tan yardım istediğinde sadece ondan iste desem ben, Allah'tan yardım istemek nedir? Acaba kimden neyi istersem Allah'tan gayrından yardım istemiş olurum? Bunu anlatmayla vakit geçireceksin. Veciz söz kullanamıyorsun. veciz sözleri belki bir başlık olarak atıyorsun. Bazı sohbetlerimizde bunu görürsünüz. Bir başlık atıyoruz. İmanı korumak onu kazanmaktan daha zordur diyoruz. Halbuki bu söz anlaşılır bir şekle gelmesi lazım bu toplum nezdinde. Bu da olabilir. Onun için cehalet umumen mazerettir ama herkese, her meselede, her zaman değildir. Hocam cehalet mazerettir deyince insanlar sanki hemen çok yanlış anlıyorlar. Arkasının önünü doldurmadan nasıl olur diyor, işte ben namaz kılarken bu kılmıyor, ben inanırken bu inanmıyor. Şimdi nasıl olurluluğu belki soru şeklinde getirildiğinde mantıklı görünür ama örnek, müşahhas bir örnek gösterdiğinde Türkiye toplumu, bu insanlar namazı terk etmenin bu denli bir cürüm olduğunu bilmiyorlar ki. Namaz borçtur, kılarsan iyi, kılmazsan Allah affeder diyor. Şimdi bu insanlar bunu böyle biliyorlarsa işte bundan bilmiyorlar. Eğer ben bunu öğrenme fırsatı birileri bana öğretmişse, ben bunu biliyorsam, bu bilgimi onlara, onları kafir etmek için, namaz kılmayan şudur demek için, mahkum etmek için, üstünlük için kullanmamalıyım. Ben bu bilgimi onlara anlatmak için kullanmalıyım. Şimdi bu insanlar cahilliklerinden belki sorumluluk seviyesi farklı olacak ama en azından neden öğrenmedin? En basit bir meslekte bir susam tanesinden ne kadar yağ çıkacağını herkes hesap ediyor. Çıkarını çok iyi biliyor. Değil mi? Mesele böyledir. Sınırları var mı hocam bu cehaletin? Az önce örnek, dediğim gibi yani cehalet metri diye bir ölçü, kusura bakmayın çocuklar ayağımı uzatma durumdayım. Cehalet metri denilen cehaleti ne kadar özürdür? Hangisi nerede? Kimin için özürdür? Bazen bir mesele bunun için özürdür, benim için özür değildir. Mesela birileri tuttu. Tabi bazı meseleleri konuşuyoruz. Bu Fahd'ın boynuna bir haç açma konumundan geçti. Şurada demir eli boynuna haç asmış olarak görseniz, bir de beni görseniz, hangisi mazur, yani mazerete daha yakındır? Belki papaz zannederler sizi. Efendim? Yani, efendim? Soru sorulan kişi cevap versin. Demir eli neden? O bu meseleleri bilmeyen birisidir. Bana gelince bu meseleyi bilmiyor denilemez. Bana yaklaştıracakları mazeret şu olabilir. Bu belki birisi tarafından tehdit edildi, zorlandı, öyle asıldı. Bu da nedir? Hemen karşıdaki kişiyi küfre mahkum etmemek için. İbrahim Aleyhisselam bile diyor ki وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبَّ اَرِنِ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِ Ey Rabbim, ölüleri nasıl diriltirsin bana bir göster diyor İbrahim. Allah Azze ve Celle diyor ki yoksa sen inanmadın mı? Bilakis inandım ama kalbim mütmain olsun diye diyor. Burada ne oluyor şimdi? İbrahim'in bu sözünden inanmamıştık havası esiyor. Ama Allah Azze ve Celle İbrahim'e sormadan da hangi kasıtla bunu söylediğini biliyor muydu? Peki neden sordu? Burada bize öğretmek istediği bir şey var. Birisinden böyle bir söz duyduğumuzda önce o sözü neden söylediğini sormalıyız. Akabinde İbrahim diyor ki bilakis inandım. İbrahim bunu demeden de İbrahim'in inanarak bunu sorduğunu Allah biliyordu. Kalbim mütmain olsun diye. Bu nedir? Cehaletin, mazeretin araştırılmasından önce karşıdaki insanın sorunu nedir? Müşkülatı nedir? Bunu hangi kasıtla söylüyor? Ve neden söylüyor? Bunun araştırılması gerekir. Bunun katiyette sınırı diye bir ölçüsü yoktur. Cehalet umuman herkes için geçerlidir. Ve her mesele için de geçerlidir. Ama herkes için aynı şey mazeret olmayabilir. Birisi için mazerettir, birisi değildir. Düşün, öyle bir ortam düşünün ki bu kainatı bir yaratan var. Bizim yaratıcımız odur dese, benim yaratıcım odur dese bu söz onu kurtarabilir. Ama bu söz binlerce insana fayda vermeyebilir. Mekkelileri düşünün, Mekkeli müşrikleri. Kur'an'da defaatle zikrediyor onlara. لَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan Allah diyeceklerdir diyor. Bak bu söz Mekkelileri kurtarmaz. Neden? Bu konuda cahil değiller. Bu konuda cahil değiller. cehaleti böyle anlayabilirsin, daha anlayabilirsiniz, daha geniş malumat isterseniz en son Almanya'daki Hannover'deki seminerde bir ders var, ders kaydı var, onu dinleyebilirsiniz. Bizim bu Musa'da var onun linki. Evet. Başka? Başka? Efendim? Hocam, hocam şimdi bu ledinli ilim verilen kesimi tarif edebilir misin? Yaparken bari bir kişi meşgul olsun. 4-5 kişiyi de beraber meşgul etmeyin. Evet. Yani insanlarda Allah tarafından ilim az bir ilim Kur'an'dır ve sünnettir. Üçüncüsü ise bilmiyorumdur. Bunun dışında bir bilgi yoktur. Sadece Kur'an ve sünnet üzerinde Allah-u Azze ve Celle'nin insanlara ihsan ettiği anlayıştır. O da Kur'an ve sünneti anlama anlayışı, ince anlayışçılıktır. Bunun için de Allah Resulü men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kimin için hayrı murad ederse onu dinde anlayışlı kılar diyor. Ledun ilmiymiş, şu ilmiymiş, bu ilmiymiş diye bir şey yok. Bize vahiy ile Kur'an gelmiştir ve sünnet gelmiştir. Bunun ikisidir ilim ve üçüncüsü bilmiyorumdur. Kur'an ve sünneti bilmeyen hiçbirisini ki ledunni ilmini bundan bahsederler, Kur'an ve sünnetin dışında bir ilim olduğuna inanmıyoruz. Bu olsa olsa şeytanın ona vahiydir. Hocam insan çok melayani şeylerle uğraşmayarak veya çok çok malayani yani kendisini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmayarak veya haramlardan uzak bir yaşantı sergileyerek fakat ilimden de yoksun bir şekilde. O zaman malayaniye karıştırmayacaksın. O zaman Ali yeri yok. Evet. O zaman bir Allah tarafından bir ikrama kavuşması söz konusu olabilir mi? Kendisinde birçok bidat bulunsa bile. Hayır, katiyetle. İlim Kur'an ve sünnettir. Onun dışında ilim yoktur. Yani ilim olarak Allah'ın kendisine bir lütuf ve ihsanda yani bir diğer... Kur'an'ın dışında bir ilim yoktur. Olsa olsa bir anlayış verir. O anlayış da Kur'an ve sünneti anlamadır. Anlamadın değil mi? Anladım aslında hocam. Kur'an ve sünnettir ilim. Üçüncüsü bilmiyorumdur. Allah'ın kuluna vehbi olarak verdiği şey ise anlayıştır. O da Kur'an ve sünnete anlayıştır. Onun dışındaki Kur'an ve sünnete ters düşen bir anlayış değildir. Evet. Bahsederken biz dini ilimleri bahsediyoruz. Evet. Başka? Evet. Gerçekleşmesini çok istiyorsun ama her seferinde senin elinde olmayan sebeplerden dolayı o sınavı başardığın halde belli bir yere gelemiyorsun. Ve ben hep şunu diyorum işte sizin hayır dediğiniz şerdir, şer dediğiniz hayırdır. Ben sürekli bu hadisin arkasına saklanmak doğru mu yoksa başka bir şekilde? Şimdi istediğiniz şey konusunda öncelikli olarak onun meşruluğu mevzubahistir. Yani Allah'tan istediğiniz şey önce meşru olmalıdır. Akabinde istediğiniz şey meşru olur ama onun hayra vesile olmasını temenni edersin. Mesela senelerce çocuğu olmayan insanlar çocuk ister. Ve çoğunun da ağzından hayırlı bir evlat demezler bakın. Bazen öyle çocukları olur ki hayatı onlara zehir eder. Ölmesi için beddua bile ederler. Önce istediğin şey meşru olacak, bu mevzu bahistir. Meşru değilse zaten onu istemek haramdır. İkincisi, meşru olarak istediğin şeyin hayra vesile olmasını. Evlat istersen hayırlısını, mal istersen helalinden hayırlısını. Devamlı komşu istersen hayırlı bir komşu. Böyle olmalı. Bazen istediğin bir şey vardır, çok seversin, imtihanı kazanırsın. Ama o şey sen zekisindir, iyi çalışmışsındır. Fakat o şey senin için hayra sebep olmayabilir. Onun için hayırlısını istemen gerekiyor. O zaman işte senin dediğin gibi Rabbim benim için en hayırlısını nasip etsin dersin. Nasip etmiyorsa hayırlı olan bir şeyi nasıl nasip etmedi diyemezsin. O hayırlıdır, meşrudur ama senin için hayra sebep olmayabilir. Yani bazen şöyle diyebilirsin. Söylediğin sözü yerli yerince. Yani o istediğin şeyin arkasından koşarsın. Onu nasıl kazanılması gerekiyorsa onları yaparsın. Ondan sonra o şey sana nasip olmadıysa Rabbim böyle takdir etti dersin. O da, yani sözü de ne zaman söyleyeceğini bilmelisin. Başka? Hocam bir insana ölülerden yardım istemesi veya yüzü hürmetine dua etmesi hasebiyle karşısındaki kişi bilgi de sahibi ise bu müşrik diyebilir mi? Ya sen müşriksin diyebilir mi? Bu tekfir açısından tekfire girer mi? Şimdi Allah'tan gayrından yardım istemek küfürdür. Bu ifade genel bir ifade. Her kim Allah'tan gayrından yardım isterse bu hareket küfürdür veya kafirdir diyebilirsin. Her kim. Ama bu ifade am. Bizzat bunu yapan birisine sen kafirsin sözünü diyemiyorsun. İkisinin arasındaki farkı anladınız mı? Hı. Kişinin söylediği söz, yaptığı iş küfür olur. Hı. Bu küfürdür dersin genel anlamda. Her kim bunu söyler ve yaparsa kafirdir dersin. Bu am ifade olarak kalır. O sözü söyleyen, o fiili yapan insana doğrudan doğruya sen kafirsin diyemiyorsun. Neden? Burada tekfir-ül muayyen var. O adamın bu sözü söylemesine sebep nedir? Az önce İbrahim Aleyhisselam'dan verdiğim örnek gibi neden böyle dedin? Muazza ne oluyor? Ne yapıyorsun sen secde ettiğinde dediği gibi. Bunu sorgulama zorundasın. Bunu anladın mı? Bunu diyebilirsin. Bu sözü söylemede hiçbir mahsur yoktur. Arkasından ne demiştin? Hocam ben bunu tekfir açısından, kafir açısından değil de siz şirkle şirk ehliyle kafiri ayırdığınız için sohbetinizde duymuştum. Hatta koca koca profesörler şirkle kafir birbirine karıştırır diye vesile edinerek Allah'tan bunun yüzü hürmetine dua istiyorum şimdi, diyen kişiye şimdi Allah'tan gayrından Allah'tan gayrından yardıma gelince öncelikli olarak katiyetle ölüden yardım istenmez. Ölüyle tevessül olunmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir yağmur duasına çıktığında diyor ki biz Allah Resulü hayattayken onunla tevessül ederdik. Şimdi diyor peygamberin amcasıyla tevessül edeceğiz. Önce şunu anlaman gerekir. Birisinin faziletine sebep ölü de olsa ondan onu vesile kılınsaydı herhalde Allah Resulü'nü vesile kılardı, amcasını değildi. Bu bir. Ölü olan Resul de olsa onunla katiyetle ondan yardım istenilmez. Yani yardım için tevessül edinilmez amcası. Resul'den tevessül istemek ne anlama gelir? Bedevinin birisi geliyor, ey Allah'ın Resulü kuraklık şiddetlendi. Mallarımız, sığırlarımız helak oldu. Dua et Allah'a da bize yağmur indirsin diyor. Ondan dua talep etme bak tevessüldür. Aynen Abbas'tan da bunu isteyecekti. Hocam şeyimiz lazım. Arkadaşlar şu koridoru şöyle bir. Bunu anladım. Yemek saati çok şey güzel. Arkasından ha. Şirkle küfre gelince akıbet olarak şirk ve küfrün ikisinin de neticesi ebedi cehennemliktir. Ama biz neden şirk ve küfür diye ayırt ediyoruz? Bazen insanlar şirk bataklığına düştüğü halde ben küfretmediğime göre dinden çıkmazdım diyerek onunla avunuyor. Sorun buradadır. Biz ona sen bundan yardım istiyorsun. Sen müşriksin diyebiliyorum. Az önce dedim bak. Söz ve fiil olarak birisi şirk ve küfür işlerse bu şirk küfürdür. Bunu yapan müşriktir diyebilirsin. Sen müşriksin diyemiyorsun. Yani bu kafirlikle tekfirle müşriklikle tekfir ikisi de aynı manada tekfir tabii ediyor. Hiçbir farkı yoktur. O hadisler anlama noktasında çok güzel Allah razı olsun. Yani zaten isteselerdi o arada Hazreti Ömer'le değil mi hocam? Dede. Değil. Aşağı. Peygamber aşağı. Ölümden istenseydi ona niye sen istenirdi? Yani ölümden peygamber efendimizin hürmetine benim canlıdan başımdan diyor. Allah razı olsun. Çok güzel. Hocam. Hocam Adnan abinin de siz Salih amirinizin. Şimdi oturun gayrı. Şu kimse dinlemiyor. Şurada bir tane iki tane hangisi? Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet dediğimiz La ilahe illallah birçoğumuz tarafından hasreten geleneksel İslami eğitimin sahip olduğu metot yüzünden doğru dürüst bu kelime hakkında, bu cümle hakkında keyfiyetli bir malumata sahip değiliz. Herkes bu sözü babasından, dedesinden duyduğu gibi veyahut kendisine telkin edildiği gibi mücerred bir telaffuzla, yani sağını, solunu, enini, boyunu ölçmeden, ne gibi anlam ihtiva ettiğini düşünmeden telaffuz ediyor. Bu hiç de mi hiç İslami kaideyi ve akideyi katiyetle böyle bir anlamla ele alma mümkün olmadığı kadar maalesef şer'an delil ve kaynak olarak aldığımız hadis-i şerif bu mevzuda yanlış kullanılıyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriften "Men kâle la ilahe illallah dehalel cennet." Her kim la ilahe illallah derse cennete gider diyor. Bu sözün ifade şekli, biçimi am ve mutlaktır. Am olduğu, genel olduğu doğru ama katiyetle mutlak, yani sınırsız değildir. Her ne kadar denildiği gibi bu mevzu hakkında bilgi sahibi olmasak bile sadece akıllı bir şekilde düşünsek, bu kelimenin mücerred bir telaffuz değil, bu kelimenin değerini, yani değerli kılan ve bu kelimeyi yoksa geçersiz kılan kısmı anlamada hiç de zorlanmayız. Yani bu hadis-i şerifteki söyleniliş biçimi, her kim la ilahe illallah derse o cennete girer sözü, mücerred bir telaffuzu kastetmiyor. Birisi dese ki ben Kur'an'a inanıyorum ama la ilahe illallah diyorum dese, her kim bu kelimeyi derse cennete girer sözü bunu içine alır mı? Kur'an'a inanmadığı halde. Veyahut ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanmıyorum ama la ilahe illallah diyorum, Muhammedur Resulullah demiyorum. Bu söz bu insana yeterli midir? Herkesin rahatlıkla cevap verebileceği bir şekli vardır ki katiyetle Kur'an'a iman bu kelimenin muhteviyatındandır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Resul olduğunu kabul etme bu kelimenin muhteviyatındandır. Zira Kur'an'a inanılmazsa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Resullüğüne inanılmazsa bu sözün telaffuzu, bu sözün söylenilmesi, nutk edilmesi hiçbir fayda vermemektedir. O zaman buna bu yüklediğimiz anlamla anlaşılan şekli şudur ki, her kim la ilahe illallah derse mutlak bu kelimenin lazımlarını da bilme zorundadır. Bunu da biz açıklarken kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet dediğimiz bu kelimenin öncelikli olarak bu cümleyi oluşturan Aslında biz kelimeyi tevhid diyoruz anlaşılması için. Bu kelime-i şehadet dediğimiz cümleyi oluşturan birkaç kelime vardır. Onun için bu kelimeyi telaffuz ederken telaffuz edenin bilmesi gerektiği, delalet ettiği bir manası vardır, anlamı vardır. Önce kelime kelime delalet ettiği bir anlam vardır. Sonra cümle olarak delalet ettiği bir anlam vardır. Her ne kadar geleneksel İslami eğitim sistemimizde La ilahe illallah'ın anlamı olarak bize öğretilen Allah'tan başka ilah yoktur sözü maalesef bu da telaffuzda kalmaktadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Türkçe aslında olduğu gibi anlamı budur. Anlamı doğrudur. Tercüme biçimi doğrudur. Ama insanlar uygulamada, tatbikatta, hayatlarındaki uygulamada bu kelimeye ters düşmektedirler. Neden? Allah'tan başka ilah yoktur sözünü sözde böyle demelerine rağmen uygulamada Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde anlamaktadırlar. Çünkü Allah'tan başka haşa bir Allah'ın varlığını kabul etme ancak onlarda şirk oluyor. Ha ben Allah'tan başka bir Allah kabul etmediğime göre bir yaratıcı kabul etmediğime göre binaenaleyh ben müşrik değilim, şirke düşmüyorum ve selamet edeyim diyebilmektedir. Halbuki Mekkelilere baktığınızda Mekkeliler bunların kabul ettiği şeylerin hepsini rahatlıkla kabul ediyor, telaffuz ediyorlar. Hatta uygulamaya intikal eden kısmını da ellerinden geldiği kadar yeterince diyebileceğimiz şekilde tatbik edip yani uyguluyorlardı. Yani Allah'ı yaratıcıları olarak kabul etmelerine rağmen, Malikül Mülk olduğunu kabul etmelerine rağmen, Allah'ın her şeyi öldüren ve yaşatan olduğunu kabul etmelerine rağmen Mekkeliler Allah'tan gayrı sadece ilahlar edindiler. Haşa başka bir yaratıcının varlığını, başka bir rızık verenin varlığını kabul etmemişti Mekkeliler. Burada bizim yanlışımızın başlangıç noktası diyebileceğimiz şey, her kim Allah'tan başka ilah yoktur derken anlayamadığı, yakalayamadığı ve bu topluma öğretilmeyen kısmı önce ilah kelimesinin anlamını yakalamak olmaktadır. Eğer biz ilahın neye ilah dendiğini bilirsek ondan sonra Allah'tan gayrı ilah edinmeyi anlarız. Allah'tan gayrı ilah edindiğimiz şeylere nasıl bir ibadetle onlara kulluk eylemi takdim ediyoruz da Allah'a ortak koşmuş sayılıyoruz ve ortak koşanlardan sayılabiliriz. İlah kelimesinin normal eğitim üslubunda her ne kadar bunun Arapça ifade ettiği anlamı vermeye de çalışsak bu anlamın dinleyenler tarafından istifadesi çok cüz'idir. Yani cüz'i bir şekilde istifade ediyor. Onun bunu yeterince anlamasına pek katkıda bulunmaz. Sadece bu mevzuyu insanlara eğitim biçiminde gündeme getiren birisi için bir yere kadar faydalı olacağını da kabul etme zorundayız. İlah kelimesinin aslı elehe dediğimiz kelime aynen abede ibadet etti anlamında bir kelimedir. Yani birisi için elehe zeydun dersen zeyd kulluk takdim etti, kulluk yaptı, kulluğu eyleme dönüştürdü anlamındadır. Aynen abede zeydun denildiği gibi. Anlamı budur. Yani ilah kelimesi burada fialun vezninden aynen kitabun gibi diyoruz. Yani ibadet edilen mabud anlamında zikredilmektedir. Allah'tan gayrı ibadet edilen hiçbir şey yoktur. Allah'tan gayrı ibadete müstahak hak eden hiçbir şey yoktur anlamında bunu kullana gelmekteyiz. O zaman burada ilah kelimesini Allah'tan gayrı ilah edinme Allah'a ortak edinme anlamında kullanırız ki burada katiyetle ortaklık bir kül biçiminde değildir. Yani bir bütün değildir. Mutlak Allah'a ya isim ve sıfatlarında ve uluhiyetine ait bir cüzde insanların Allah'tan gayrına çok cüz'i bir kısmını nasip ayırmasıdır. Mesela Allah'a denk tutması, Allah'a benzer tutması, onunla aynı eşit görme anlamında değil, cüz'i bir kısmı Allah'tan gayrına takdim etmesi anlamındadır. Bu o ibadetin bir bütününü de içermeyebilir. sadece bütün ibadetlerin içerisinden cüz'i bir kısmı içerir. Orada Allah'tan gayrına nasip ayırabiliyor. Mesela tasavvuf ehlinde çokça geçtiği gibi Allah-u Azze ve Celle'yi alimul gayb bilmesine rağmen, yani Allah'ı bilen ve gaybi bilen kabul etmelerine rağmen şeyhlerin kalpten geçtiğini bildiğine inanmaları, bildiklerine inanmaları, bu sadece ibadetin cüzünden bir kısmını ayırt etmedir. Allah'ı bilen olarak kabul ediyor. En çok bilen kabul ediyor. Gaybı bilen kabul ediyor. Ama sadece şeyhin, efendisinin, hocasının kalpten geçeni bildiğini düşünüyor. Bu bundan cüz'i bir kısmı ayırıp Allah'tan gayrına taksis etmektedir ki şirk dediğimiz Allah'a ortak edinme bu anlamında değilse birebir, haşa Allah'tan başka bir yaratıcı, Allah'tan başka bir rızık veren kabul etme anlamında gündeme gelmiyor. Yani Allah'a ortak koşmak için Allah'tan gayrı bir yaratıcının varlığını kabul etmek gerekmiyor. Allah'a ait ibadet çeşitlerinin herhangi birisinin cüzünden bir başkasını nasip ayırması yeterlidir. Bunu illa Allah Arapça bilerek öğrenebiliriz diye düşünmemek gerekir. Eğer Kur'an'da Allah-u Azze ve Celle'nin kendileri hakkında bize malumat, bilgi verdiği kavimlere, ümmetlere, topluluklara bakarsanız onların da ekseriyetle Allah'tan gayrı ilah edinerek itham edildiklerini görürsünüz Kur'an'da. Burada ilah kelimesinin anlamını yakaladıktan sonra yapmamız gereken, en azından düşünerek elde sahip olduğunuz ana dilinizle ancak okuyarak anlayabildiğiniz Kur'an'ı açsanız Allah'tan gayrı ilah edinme mevzu ve kıssaların geçtiği yerlere bakın, o topluluk, o kavim, Allah'tan gayrı ilah edinen o insanlar kimlere Allah'tan gayrı ilah edinmişler? Nuh Aleyhisselam'la başlayan bu süreç, bakıyorsunuz ki Nuh Aleyhisselam'ın kavminde Nuh'tan önce başlayan Adem Aleyhisselam'ın sulbünden, neslinden gelen insanların ilah edindiklerini, Allah'tan gayrı ilah edindiklerini görürsünüz. Çünkü bütün olarak Musa, Nuh Aleyhisselam da kavme geldiğinde ya kavmi ubudullaha ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim, Allah'a kulluk ediniz. Zira sizin için ondan başka bir ilah yoktur diyor. Ha, mücerred bunu okuduğunuzda Türkçe anlamıyla hemen anlamanız gereken ne? Demek ki Nuh Aleyhisselam'ın o kavmi Allah'tan başka ilah edinmişlerdi de böyle bir olay vardı, müşkülat vardı, sorun vardı ki Musa, Nuh Aleyhisselam onlara "Vabudullaha, ya kavmi ubudullaha ma lekum min ilahin gayru. Allah'a ibadet edin. Zira sizin için ondan başka bir ilah yoktur." diyor. Şimdi ilah kelimesinin anlamını az önce zikrettiğim şekliyle zihninizde tutarsanız, peki Nuh Aleyhisselam'ın bu kavminin Allah'tan gayrı ilah edindikleri neydi? Canlı mı? Cansız mı? İnsan mı? Hayvan mı? Melek mi? Neydi bunlar? Baktığınız zaman Nuh suresinde geçtiği şekliyle Nesr dedikleri, Yavuz dedikleri, Yaok dedikleri şeyleri İbn Abbas Buhari'deki nakilde diyor ki bunlar Nuh'tan önce Adem Aleyhisselam'ın sulbünden geçenler, yani geçen topluluk içerisinde Salih, yani Allah'a inanan, Allah'a ibadet eden kimselerdi diyor. Bunlar vefat edip öldükten sonra şeytan onlara gelerek ifsad etmek ister. O kavmin, o topluluğun bu ilim ehli insanları çok sevdiklerini bildiği için ister misiniz ben sizin oturduğunuz meclislerinize, sohbet ettiğiniz yerlerinize bunların resimlerini yapayım ve oralara asın, bunlara baktıkça ibadete gayret ve şevkiniz artsın diyorlar. Ve aynen yapıyor, onlar da bulundukları meclislere onların resimlerini asıyorlar ve böylelikle onları Allah'tan gayrı ilah edinerek, yani onları ilah makamına çıkartarak, çünkü onları sözleriyle, düşünceleriyle, fiilleriyle ilah makamına çıkartıyorlar. Onlara ancak ilaha takdim edilen fiiller, sözler takdim ediyorlar ve nitelikler veriyorlar. Mesela Allah'tan gayrı yardım isteme konumuna geldiğin, bunu örnek olarak verecek olursa, Allah'tan başka kimsenin yardım etmeyeceği meseleler. Yani ben şu masayı yalnız başıma kaldıramıyorsam, sizden birinize seslenerek şu masayı bana kaldırmamda yardım et, beraber kaldıralım dersem, bu Allah'tan gayrından yardım isteme anlamında değildir. Ve normalde herkes bunun ne anlama geldiğini biliyor. Büyük bir felaketten, musibetten kurtarılmak için, rızk sıkıntısı varsa genişletilmesi için, hastalığı varsa şifa verilmesi için, bir yere giderken işte onun ona uğur getirmesini temenni etmesi, dilemesi şeklindedir. Görüldüğü gibi Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki bu insanların hepsi salih kimselerdi. Toplumu sevdiği insanlardı ve Allah katında da bunların naz ve niyazlarının geçerli olduğunu düşünüyorlardı. Biz de bazı delileri ve yatırları aynen düşündüğümüz, onlara nispet ettiğimiz nitelik ve sıfatlar gibi bunu kullanıyorlardı. Tabi böyle bir inancın akabinde onlara Allah'tan gayri ilah edinmiş oldular. Allah'tan gayri ilah edindiklerine ibadet eder ithamıyla yaklaşılıyor. Ne gibi söz ve fiil takdim ediyorlardı da onlara ibadet ediyorlardı. Hele şu katiyetle değil. Yani taştan, ağaçtan yonttukları şeyler değildi onlar. Salih kimselerdi. Bunların karşısına geçip rükû ve secde de etmiyorlardı. Bu denli bir ibadet mefhumu anlamı da katiyetle zikredilmiyor. Yaptıkları şey, bunların naz ve niyazları Allah katında geçerli. Allah'la aramızda aracı vasıta olarak bizim affedilmemiz, bağışlanmamız, Allah'a daha çok yakın olmamızı sağlayabilirler düşüncesiyle bunları vesile vasıta, yani araç ediniyorlardı. Sorunları ve müşkülatları buydu. Aynı şekilde Kur'an'da geçtiği şekliyle Allah'tan gayri ilah edinme, Allah'tan gayri edindikleri ilahlara ibadet edinme mevzusunun geçtiği yerleri okuyacağınızda bundan başka bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Yani bu insanlar tutup da Allah'tan gayrı bir şeyi kendilerini yaratan olarak düşündüklerini göremezsiniz. Çünkü Kur'an'a bakın, kendilerine sorsanız, onları kim yarattı? Allah diyecekler. Yeri ve göğün kim tarafından yaratıldığını sorsanız yine Allah diyecekler diyor. Diyeceklerdir diyor. Bu şirk ve küfürle itham edilen bu toplulukların hiçbirisi katiyetle Allah'ı inkar niteliğinde bir tavır sergilemiyorlar. Allah'tan gayri bir yaratıcı düşünmüyorlar. Allah'tan gayri bir gücün ve kudretin onları yaşatan ve yaşatma ve öldürme gücüne muktedir olduğunu katiyette düşünmüyorlardı. Bütün kavimlerde zikri geçen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk muhatabı, davetine muhatap olan topluluk Mekkelilere baktığınızda bunun aksini göremezsiniz. Daha da fazlası, Mekkeliler bunun yanında namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek Allah'a kulluklarını gösteriyorlar, sergiliyorlar idi. Ve bu insanlar, eğer zamanımızdaki insanlarla karşılaştıracak olursanız, yani namaz kılan Mekkeliler bu toplumdan namaz kılar. Hacca giden Mekkeliler bu toplumdan hacca gidenler. Oruç tutan Mekkeliler bu toplumdan oruç tutanlar. İtikafta kalanlar, adak adayanlar veyahut ömre yapanlar. Neyi düşünürseniz düşün, tıpatıp aynını bulacaksınız. Sadece namazda baştaki bazı yanlışlıkları, unutulan yanlışlıklar, hatayla unutulup da irtikap edilen yanlışlıklar müstesna bulacaksınız. Yani şu an Ebu Cehil'i zamanımızda görmüş olsaydınız o haliyle, aynı zamanımızda bazılarına hacemli dediğiniz gibi onlara da hacemli derdiniz. Çünkü aralarında hiçbir fark yoktu. Onlar da Allah'ın yaratıcıları olduğuna inanıyorlar, bunlar da inanıyorlar. Onlar da Allah'ın razzak olduğuna inanıyorlar, bunlar da inanıyorlar. Onlar da Allah-u Azze ve Celle'nin yaşatan ve öldüren olduğuna inanıyorlar, bunlar da inanıyorlar. Onlar da haccın bir ibadet olduğuna inanıyor, bunlar da inanıyorlar. Zekatın, orucun, zekatın ve namazın hepsinin aynı ibadet olduğuna inanıyorlardı bunlar. Ama Allah Azze ve Celle buna rağmen onları Allah'tan gayrı ilah edinmekle, edindikleri bu ilahlara kulluk etmekle itham ediyor. O zaman buradaki anlaşılması gereken şey neymiş? Demek ki Mekkeliler taştan, ağaçtan totemler yontup onların karşısında secde ve rükuda bulunmuyorlardı. Sadece Mekkeliler de böyle salih, Allah'tan gayri ibadet edindikleri Lat, Uzza, Menat, Ubel düşünülürse, bunlar kimlerdi? Mekkelilerin dedeleri zamanında yaşamış salih kimseler idi. Veli dediğimiz, evliya dediğimiz kimselerdi. Mekkeliler bunları sadece Allah ile kendi aralarında aracı ve vasıta edinmişlerdi. Yani Allah'tan gayri ilah edinmeleri bu. Allah'tan gayri ilah edindikleri şeyleri de ibadetleri sadece aracı kılmak. Allah'a daha çok yakın olabilmek için bunu yapıyorlardı. Ve bu da onların niyetlerinin çok halis ve temiz olduğunu gösteriyor. Ha, ve her ne kadar niyet temiz de olsa, halis de olsa, yapılan fiil, söylenilen söz, Kur'an ve sünnetten muvafakat etmiyorsa, ona uymuyor, ters düşüyorsa, bunun hiçbir anlamı kalmıyor. O zaman la ilahe illallah'ın anlamına döndüğümüzde Allah'tan gayri ilah edinme. İlahın daha geniş bir anlamı demeyeceğim. Daha hoş anlaşılmasını sağlayan. Mesela geçmiş selefe baktığınızda ilah Allah'tan gayri ibadet edilen her şeydir diyor. Her şey kelimesi canlı cansız, taş ağaç, insan hayvan, hiç ayırt etmeden insanoğlu her şeyi ilah edinebiliyor. Hadis-i şerifte de duyduğunuz gibi kadın kulunun burnu yerde sürtülsün, elbise kulunun burnu yerde sürtülsün, para kulunun burnu yerde sürtülsün diye ifadeleri bulursunuz. Demek ki insan kadına da kulluk edebilirmiş, paraya da kulluk edebilirmiş, elbiseye, kisveye de kulluk edebilirmiş, daha başka şeylere de kulluk etmeleri mümkündür. O zaman Allah'tan başka ilah yoktur derken tabii ki cümle terkibi olarak böyle başlar. Önce Allah'ın ilahlığını kabul, onu ilah edinmiş olma eylemine girmiş olman gerekir. Yani şunu diyeyim. Hiçbir ibadet eyleminde bulunmadığın ama mabut kabul ettiğin şey, mabut kabul ettiğin şey olur mu? Bu ifadeye ne demek istedin? Yani başka birine tapınmayı kabul ettiğiniz bir şey. Şimdi Allah'ı mabut kabul ediyorsun. Ona hiçbir ibadet takdiminde bulunmuyorsun. Sözde onu mabut kabul etmenin anlamı yok. Eğer fiilde ona bir kulluk eylemi takdim etmiyorsan. Ha, bu sefer burada bizim çokça kullandığımız yani biz elehe kelimesinden daha çok ubudiyet kelimesini, uluhiyetten daha çok biz ibadet kelimesini kullanırız. O zaman ilah kelimesinin yanında da bizim kulluk kelimesini anlamamız gerekir. Kulluk kelimesini anlamamız gerekir. Bunu da bu mevzu ile alakalı derslere baktığınızda göreceksiniz ki kulluk insandan düşünce